अब आप देखिए कि पिछले सारी चीजों का खुलासा है इस छोटी सी आयत में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस याद करो मुझको, मैं तुमको याद रखूंगा, शुक्र करो मेरा और ना नाशुक्री करो मेरी। तो इससे क्या पता चलता है कि जब नेमत मिल जाए तो नेमत का हक अदा करने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र। तो हमें कौन कौन सी नेमतें मिली? बनी इसराइल से इमामत लेकर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को दी, आखिरी नबी हमने भेजे, उन्होंने हमको किताब दी, हिकमत दी, तज़किया किया, आयात की तिलावत करके सुनाई यानी किताब को पढ़ना सिखाया। इन सारी नेमतों के मिलने पर क्या जरूरी है? जिक्र और शुक्र। जिक्र कैसे होता है? दिल में भी और जबान से भी और अमली रवैयों से भी। और शुक्र क्या है? अमली कैफियत। अब यहां पर आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक वादा किया है। क्या वादा है? तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। दूसरे मानो, तुम भूल गए तो मैं भी भूल जाऊंगा। शुक्र करो, किस बात पे शुक्र है यहाँ? आम शुक्र यहाँ नहीं मुराद कि खाना खाया है तो शुक्र करो। यहाँ किस शुक्र की तरफ इशारा है? इन सारी नेमतों के मिलने पर। और किसी भी चीज का शुक्र कैसे अदा होता है? कि उस नेमत की कदर करके। देखिए ना, जब आपको कोई चीज मिलती है और आप उसकी नाकदरी करें तो दरअसल दूसरे मानों में आप क्या कर रहे होते? नाशुक्री कर रहे होते। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो अल्लाह का जिक्र करने और अल्लाह को याद करने का फिर तरीका क्या होगा? दिल में भी उसको याद करना होगा और उसकी किताब को भी पढ़ना होगा और लोगों में बैठ के उसका चर्चा भी करना होगा। हदीस में आता है ना कि जब बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे तन्हाई में याद करता हूँ, जब लोगों के बीच में बैठ के मेरी बात करता है तो मैं उसको उससे ज्यादा बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। तो हमें अल्लाह को याद करना है कैसे? दिल में भी, जबान से भी और लोगों के बीच में बैठ के भी। अभी तो हमको शर्म आती है ना किसी के साथ अल्लाह की बात करें, जैसे पागल है ये लोग, इतने बोरियत वाली बातें करते हैं, इसलिए कहते हैं इनके सामने तो ना ही करो। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करना। और साथ ही फरमाया वला तकफुरूनी, ना शुक्री ना करना, कुफर ना करना। तो ना शुक्री क्या चीज होती है? एक तरह से कुफर होता है। कैसे शुक्र अदा करेंगे? यहां खास नेमत का शुक्र है। कौन सी खास नेमत? नेमत हिदायत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम और तरबियत। ये नेमत है हमें जो मिली है, अब इसका शुक्र कैसे अदा करना है हमको? बस सिर्फ इतना ही कहना, शुक्र है ये मिल गई हम, शुक्र है हम मुसलमानों में पैदा हो गए, शुक्र है हम जन्नत में जाएंगे। सही शुक्र उस वक्त ही अदा हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके, तो आपका ये जो अमल है, आप यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं, ये दरअसल क्या है? जिक्र भी है, शुक्र भी है। जिक्र कैसे है कि आप इसको दोहराते रहते हैं, सीखते हैं, अल्लाह की याद में दिन गुजारते हैं, यहाँ भी फिर वापस जाके भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कदम आगे अल्लाह ताला का जिक्र करने में। तो जिक्र के साथ शुक्र क्या है? कि खुशी खुशी ये काम किया जाए। शुक्र है मुझे मौका मिला है, इस नेमत की कदर हो और इसको छोड़ ना दे इंसान, इससे मुंह ना मोड़े। ये किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आज आपने म्यूजिक पर बात की तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अब तक मैंने काफी तादाद में म्यूजिक के बारे में लेक्चर सुने थे, काफी लोगों ने समझाया भी, काफी मर्तबा चेंज भी आया, मगर मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि म्यूजिक हराम क्यों है, जबकि उसको सुनकर इंसान इतना अच्छा महसूस करता है। मैंने काफी ज्यादा कार्यों की किरात भी सुनी थी, मुझे अच्छी भी लगी, मगर क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मुझे म्यूजिक को छोड़ना होगा, मैं कम ही कुरान सुनना और पढ़ना चाहती थी। म्यूजिक को मैं किसी हालत में भी छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर जिस दिन मैंने कुरान की पहली क्लास सुनी और कारी गामजी की किरात सुनी, जो पहले भी सुनी थी, उस दिन से मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं म्यूजिक सुनूं। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि मैंने डेलिबरेटली तकरीबन 3 to 4 हफ्तों से म्यूजिक नहीं सुना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे इस्तेकामत दे। सब कहना आमीन। इससे 2-3 बातें पता चलती हैं। बहुत ही अच्छी बात लिखी है जिसने भी लिखी है। एक तो ये है कि जब तक एक चीज दूसरी से रिप्लेस ना हो तो पहली नहीं जाती है ना। दूसरी बात ये कि जब तक नियत ना हो तो जितने मर्जी लेक्चर सुन लें आप, मुखलिसून ना हो आप जब तक है। तीसरी बात ये कि जब तक माहौल ना हो, तो ये जो माहौल है ना, ये आपको मदद करता है आगे बढ़ने में। यानी हर काम के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि तज़किया के लिए क्या चाहिए, तालीम के लिए क्या चाहिए, उस्ताद चाहिए, शागिर्द चाहिए, किताब चाहिए और माहौल चाहिए। तो माहौल जो है वो इंसान को कुछ से कुछ बना देता है। तो अब आप देखें कि इसी को तज़किया कहते हैं ना, कि एक खराब चीज निकली और उसकी जगह एक अच्छी चीज उगने लग गई। क्योंकि रूह के अंदर एक तलब तो थी किसी चीज की, लेकिन पता नहीं चल रहा था। और वैसे भी इंसान सोचता कि आखिर क्यों करूं और किसी के कहने पे क्यों करूं। तो असल दीन वही होता है जो इंसान खुद एक्सेप्ट कर लेता है। ये किसी ने कमेंट भेजा है, तफसीर में जब तिलावत की बात आई और उसमें बताया गया कि तिलावत का हक जब तक अदा नहीं हो सकता जब तक कि उसके अल्फाज दुरुस्त अदा न किए जाएं, तमाम मखारिज और अल्फाज का ठहर ठहर कर पढ़ना, अरबों की तरह पढ़ना, और उसकी वजह यह भी बताई गई कि इनको सही अदा करने से रूह पर एक खास इम्पैक्ट होता है। उस वक्त मेरे जहन में एक तस्वर आया कि जैसे बाद में मालिक में सिक्योरिटी के लिए स्पेशल मशीन होती है, उनमें हैंड प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स भी मैच करवाए जाते हैं। जो भी प्रिंट्स मैच करवाए जाते हैं लॉक खुल जाता है और फिर आगे एक्सेस कर सकते हैं। कुरान पाक की आयात भी इसी तरह हमारी रूह पर असर अंदाज होती हैं। सही अल्फाज की अदायगी से हमारे अंदर के ताले खुल जाते हैं। शौरी तौर पर शायद इसका एहसास न भी होता हो, लेकिन लाशौरी तौर पर बुराइयों से बचने और नेकी की तरफ बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर अल्फाज सही अदा न हो तो फिर वो असर भी कुछ नहीं होता, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। कोड रिजेक्टेड, सॉरी, नो एक्सेस। क्योंकि दिल सख्त हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की किताब उनको नरम करती है। तो दिल को बहसियत मजमू अगर आप लें तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ चीजें जाकर असर अंदाज होती है। जैसे दिमाग काम करता है ना इंसान का, तो जो स्टिमुलस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाकर इंसान को हिट करते हैं। एक बहुत दिलचस्प वाक्य है। आपने यकसुई की बात की और तौहीद की बात की, तो इस पर एक वाक्य सुनाना चाहूंगी। एक दफा एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो मजनू उसके आगे से गुजर गया। इस पर उस शख्स ने नमाज तोड़कर उसको पकड़ लिया और उसकी पिटाई की कि तुम मेरी नमाज के आगे से कैसे गुजरा। मजनू ने माजरत से कहा कि मैं लैला की मोहब्बत में ऐसा अंधा हूं कि जब वो नजर आती है तो उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता। इसके बाद मजनू ने उस शख्स से पूछा, एक बात तू मुझे बता कि मेरी तो एक इंसान से मोहब्बत इतनी है कि वो मुझे अंधे कर देती और मुझे कुछ और दिखता नहीं, मगर तेरी ये अल्लाह से मोहब्बत कैसे है कि तू उसके सामने खड़ा था और तुझे मैं नजर आ गया। यानी मजनू तो लैला की खातिर ये नहीं देख पाता कि कौन नमाज पढ़ रहा और कौन नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने वाले अल्लाह के सिवा नमाज में हर एक को देख पाते हैं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته